Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj mamy piątek, 8 czerwca, minęła 6. A więc pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Senat przyjmuje ustawę obniżającą pensję parlamentarzystów i śleją do prezydenta. Resort zdrowia szykuje nowe przepisy do walki z dopalaczami. Polska-Chile, wieczorem pierwszy z dwóch sparingów przed mundialem. Od prezydenta zależy, czy parlamentarzyści zarobią mniej. Do Andrzeja Dudy wędruje ustawa obniżająca pensję posłów i senatorów o 1/5. Senat zaakceptował ją bez poprawek. Zagłosowało 58 senatorów. Przeciw był jeden, dwóch wstrzymało się. W głosowaniu nie wzięli udziału przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiS tłumaczył, dlaczego zagłosował za ustawą. Dlatego, że uważam, że to rozwiązanie w tej sytuacji jest potrzebne. To nie jest populizm, to jest wysłuchanie głosu społeczeństwa. Wydaje mi się, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, trochę na własne życzenie, że musieliśmy tak zareagować. To nie była nasza bajka. Senator Bogdan Klich wyjaśnia, dlaczego Platforma odrzuca argumentację Prawa i Sprawiedliwości. To była gra zainicjowana z Nowogrodzkiej, której celem było przykrycie tego, co zdarzyło się i co było haniebne. Z nagrodami dla rządu pani premier Szydło. Dlatego postanowiliśmy w tym spektaklu nie uczestniczyć. Posłowie spodziewają się obniżki najwcześniej od sierpnia. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia chce skuteczniej walczyć z dopalaczami i przygotowuje zmianę przepisów. Mają być gotowe przed wakacjami. Trzeba traktować dopalacze jak groźne narkotyki, mówi minister Łukasz Szumowski. To jest zabijające, jak widać po ostatnich wydarzeniach, gdzie szczególnie młodzież, bardzo poważny stan zdrowotny, a często te dzieci sobie nie zdają sprawy z konsekwencji. Wiemy, że narkotyki zabijają, wiemy, że dopalacze też mogą zabijać. W szpitalach w zachodniopomorskim jest kilkanaście osób, które zażyły dopalacze. Stan niektórych jest ciężki. Dealer, który sprzedał im substancje, został aresztowany na 3 miesiące. Na Śląsku do sądu trafiły akty skarżenia. Przeciwko 3 mężczyznom podejrzanym o handel dopalaczami, po ich zażyciu jedna osoba zmarła. Działalność 3 mężczyzn prowadzona była na terytorium Polski, Czech i Chin, skąd nabywano środki podlegające dalszej sprzedaży. Jak poinformowała prokurator Joanna Smorczewska z Gliwickiej Prokuratury Okręgowej, w czasie prowadzonego śledztwa ustalono, że głównym kanałem dystrybucji był sklep internetowy. Po dokonaniu wpłaty na wskazane konto bankowe zamówienie realizowane było poprzez przesyłki pocztowe. Odbiorców środków udało się ustalić w oparciu o zabezpieczony materiał dowodowy. Zostali przesłuchani. Jedną z osób, która kupiła towar, był mieszkaniec Szczecina, Marcin D., który zmarł po zażyciu zakupionych dopalaczy. Podejrzanym postawiono zarzuty. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice. Decyzja reprywatyzacyjna w sprawie kamienicy przy Dalberga 5 na Stołecznej Woli uchylona. Budynek wraca pod zarząd warszawskiego ratusza. To rozstrzygnięcie komisji weryfikacyjnej, mówi jej szef Patryk Jaki. Mieszkańcy będą płacić stare czynsze. Po drugie, uchylona jest decyzja reprywatyzacyjna, czyli nie ma podstaw już do działania związanych z nękaniem mieszkańców, bo po prostu bez decyzji reprywatyzacyjnej kamienica jest dalej własnością miasta. 11 lat temu część kamienicy przejął handlarz roszczeń Marek M. Po zgrupowaniu w Juracie i Jarmamowie reprezentacja Polski przeniosła się do Poznania. To tutaj rozegra dziś przedostatni mecz kontrolny przed Mistrzostwami Świata. Z Chile wystąpimy bez Kamila Glika. Filaru obrony reprezentacji Polski zabraknie w Poznaniu, w Warszawie w meczu z Litwą, a także na Mundialu. Kontuzja barku Kamila Glika zakłóciła perfekcyjny plan przygotowań selekcjonera Adama Nawałki. Uraz Kamila z pewnością spowodował to, że nasze przygotowania zostały w jakiś sposób zaburzone w sensie personalnym. Niemniej jednak mamy przygotowany inny wariant. Brak Glika to wyrwa trudna do wypełnienia, przyznaje Jakub Błaszczykowski. Oczywiście Kamil, oprócz tego, że jest bardzo dobrym piłkarzem, jest również liderem poza boiskiem i nie ma co ukrywać, że jest to dla nas bardzo duża strata. Nieszczęście jednych być może jest szansą dla drugich. Tymi, którzy dostaną szansę, będą Marcin Kamiński lub Jan Bednarek. Reprezentacja musi się podnieść i myśleć, jak ograć towarzysko Chile i Litwę, a potem w meczach grupowych Mundialu Senegal, Kolumbię i Japonię. Poznań, Adam Malecki. Minister finansów Ukrainy odwołany. Premier tłumaczy dymisję działaniem ministra na szkodę państwa. Zdymisjonowany polityk wskazuje inną przyczynę. Ma to być brak jego zgody na system układów i korupcję. Ukraiński minister finansów popadł w konflikt z premierem po tym, jak Wołodymyr Grojsman zablokował powołanie następcy ministra odpowiedzialnego za politykę fiskalną. Aleksander Daneluk wystosował wówczas pismo do państw G7, w którym oskarżył rządzących o popieranie politycznej korupcji i naciski kadrowe. Na żal, sytuacja... Niestety sytuacja w służbie fiskalnej jest charakterystyczna dla wszystkich organów państwa. Są one słabe, zaangażowane politycznie, skorumpowane i nie mają zaufania społecznego, wyjaśnił minister finansów jeszcze przed decyzją parlamentu o swoim odwołaniu. Z kolei wnioskujący o dymisję premier Wołodymyr Grojsman oskarżenia Aleksandra Daneluka przekazane krajom grupy G7 nazwał działaniem na szkodę Ukrainy. List ministra był niezrozumiały i niepoważny. Po odwołaniu Aleksandra Daneluka pełniącą obowiązki szefa resortu finansów została wiceminister Oksana Markarowa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej części kraju od Dolnego Śląska po Zamojszczyznę możliwe przelotne opady deszczu, czasami grad. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie do 29 na południu i 30 lokalnie na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu lokalnie chłodniej od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie. Tym razem tematem przewodnim będzie ruch. Ruszamy już jutro o 11. Na miejscu nasi dziennikarze Katarzyna Stoparczyk, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Michał Margański, Tomasz Rożek, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Relacje na antenie Trójki przez cały dzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Poranny Mariani, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Ty to robisz, że nie masz w łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Product. Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Do promocji gotowi start! Teraz w Biedronce super oferta dla wszystkich, którzy szlifują formę. Lekkie i wygodne buty sportowe 747, damskie lub męskie. Jedynie 49,99 za parę. A do tego bokserki i skarpety Head z wysokogatunkowej bawełny. Bokserki tylko 29,99 za dwupak, a skarpety 19,99 za trójpak. Tylko do 21 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dracula. I teraz możemy wszyscy powiedzieć chórem Państwu dzień dobry wszyscy, czyli Agnieszka Szwajger, która pełni dyżur telefoniczny, Zofia Kruszewska, która realizuje audycję, Halinka Wachowicz, która jest wydawcą i dobrym duchem tego programu i ja, który się nazywam od dłuższego czasu Wojciech Mann. Drodzy Państwo, audycja poranna, zapraszamy do Trójki, a w niej Dracula ze specjalną dedykacją dla pewnej czterolatki, która, jak zapewnia jej tata, uwielbia ten utwór. Ba, do tego jeszcze ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. Up on the levee next to a sandy pier. I like your waves and your women. I like to dance all night. If my baby doesn't love me, I'm going to Carolina tonight. Two more hours to let her clear her head. I'm gonna roll me up another. I'll take my Texas time, because I'm feeling alright. Well, if my baby doesn't love me, I'm going to Carolina tonight. Carolina, Carolina. If my baby doesn't love me, I'm going to Carolina tonight. Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina, Carolina. Well, if my baby doesn't love me, I'm going to Carolina tonight. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, bow. Nie może się obyć bez przypomnienia, jak Państwo mogą się z nami kontaktować. Ja czasem tak właśnie sam siebie nudzę tym powtarzaniem, bo wydaje mi się, że wszyscy to znają na pamięć, ale prawda jest inna. Zawsze pojawia się słuchacz, który ma ochotę z czymś do nas się zgłosić, z pytaniem bądź opinią, no i nie wie, że można albo zatelefonować 22 i 7 trójek, albo przysłać wiadomość tak zwanego SMS-a 71335, to jest ten numer, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. I to wtedy pokaże się na bardzo nowoczesnym ekranie komputera, który mam przed sobą, i prawdopodobnie uda mi się to odczytać. We all make exceptions to who we thought we'd be. Well, the only thing changing is our own integrity. Well, they tell you from the pulpit that it's so hard to be good, so you go out and make a bad love instead of doing what you should. Whoa, what you should. And you're too old for a sweet song, and too young for child, you're a long way from home, and your gift just as good as you're getting now. But be careful, you don't weep with your soul. Well, honey child, you're a long way from home. And I'll call you baby, hey baby, while you call me a chain. Cause you're afraid of being lonely, hey. So you go and take my name, take my name. Where are you going? forevermore. Panu Wojtusiowi, że nagrałam Drakulę i puściłam wczoraj mężowi, teraz mi nie wierzy, kiedy jest piątek. No, to już muszą państwo ze sobą ustalić, a mężowi radzę, żeby miał przy sobie kalendarz, to wtedy nie da się nabrać. Godzina jaka jest teraz? No tam 6:20 parę, 21 albo coś i będzie o pikniku. Bo ten piknik naukowy, to my już to ogłaszamy na antenie, miasteczko ruchu drogowego, specjalne okulary, uwaga, imitujące, jak widzi człowiek po spożyciu alkoholu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że istnieje taki sprzęt. No i w ogóle różne ciekawe rzeczy. No to posłuchajmy. Ambulans pogotowia wypadkowego ruchu drogowego. Aspirant sztabowy Paweł Przestrzelski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. To jest taki duży pojazd, którym policjanci przyjeżdżają na miejsca wypadków drogowych. Kiedy dojdzie już do poważnego wypadku drogowego, pogotowie wypadkowe od nas dojeżdża na miejsce i to jest wyspecjalizowana załoga, która zajmuje się wszelkimi pomiarami na miejscu, oględzinami. Policjanci muszą obejrzeć uszkodzone samochody, muszą ustalić, jak doszło do zdarzenia drogowego. Check ekran. Taki wypadek można odtworzyć w postaci takiej symulacji. Tak, właśnie po to wszystko robimy, dlatego są te pomiary jak najbardziej szczegółowe. Będą dwa roboty, będzie scout i inspektor scout, jest to średni robot. Komisarz Krzysztof Funkiendorf, dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego w Warszawie. Wysięgi, którego używają pirotechnicy do przemieszczania ładunku, pokażą się dwa zespoły, zespół minersko-pirotechniczny i zespół bojowy. Sprzęt będzie taki, którego używają na co dzień, który służy do wykrywania urządzeń wybuchowych, tudzież mieszanin różnego rodzaju chemicznych. Uwaga! Wysadzam. Prezentacja alkogogli. To są takie gogle, tak jak widać, takie prawie jak narciarskie. Zakładamy na oczy i próbujemy przejść kawałek slalom. Okazuje się, że wtedy mamy takie odczucie, jakbyśmy byli co najmniej po jednym dużym kielichu. Dokładnie tak, mamy różnego rodzaju alkogogle. Są takie do mniejszego alkoholu, większego alkoholu. To jest wersja jaka? Taka light, tak? Po jednym piwie. Tak, to jest taki stan wskazujący na spożycie alkoholu, jeszcze nie stan nietrzeźwości. Trudno było mi sięgnąć do klamki tak za pierwszym razem. Tak, wydaje nam się, że wszystko dobrze, a nie zdajemy sobie sprawy, że siedząc przy stole nie możemy chwycić za kieliszek, nie możemy chwycić za widelec, a wydaje nam się, że wstajemy od stołu, idziemy do samochodu, już jesteśmy mistrzem kierownicy. Ciekawy wynalazek ten alkogogle. Przypomnę, że piknik naukowy już jutro na stadionie PGE Narodowym, oczywiście w Warszawie. Przygotował to Tomasz Jeleński. Zastanawiam się nad tymi alkogoglami, bo może gdyby ktoś, kto lubi czasem wypić sobie kielicha, zamiast tego miał takie alkogogle, to bez tej całej procedury, bez kupowania alkoholu, bez tych kieliszków, bez przekąski, tylko że się nakłada alkogogla i już jest zadowolony. A do tego później nie ma kaca, tylko żeby nie siadał za kierownicę. We'll be right back. pan Stefan poważne ma podejrzenie, że ja jestem nagrany i z taśmy, ponieważ nie wiedziałem dokładnie, która jest godzina. Panie Stefanie, ja wszystko wiem, tylko tak się trochę droczę z państwem. 6:29. Pani Agata napisała niezwykle miły list i no, a w ogóle, o, jaki miły, pani Agatko, dziękuję bardzo. A z kolei pan Jacek z Gdyni wysłał mi wiadomość testową, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie na moim nowoczesnym komputerze odczytać. Jak odczytam, to wtedy pan Jacek przyśle wiadomość właściwą. Proszę, dowody na to, że jestem na żywo i do tego umiem czytać. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i teraz zgodnie z tym, że znam się na zegarku, powiem, że minęła 6:30 i że Krzysztof Zyblewski ma dla państwa skrót informacji. Przewrócono ruch w kierunku Warszawy na autostradzie A2 na odcinku pomiędzy węzłami Dąbie i Wartkowice. Tam późnym wieczorem zderzyły się laweta i ciężarówka, zginęła jedna osoba. Utrudnienia nadal są pomiędzy węzłami Emilia i Wartkowice, gdzie zderzyły się i zapaliły wczoraj dwa tiry. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Kierowcy ciężarówek, którzy o własnych siłach wyszli z palących się samochodów jeszcze przed przyjazdem służb, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Tak naprawdę te ciężarówki otarły się od siebie. Jedna ciężarówka, która najechała na stojącą na poboczu ciężarówkę, rozerwała zbiornik z paliwem. Obydwa pojazdy stanęły w płomieniach. Na węźle Wartkowice wyznaczono objazd drogą wojewódzką 703 do drogi krajowej nr 72. Zmiana w komisji badającej aferę Amber Gold. Sejm zgodził się wieczorem, by Bartosz Kownacki z PiS zastąpił Stanisława Piętę, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne. Pięta został zawieszony w prawach członka partii po tym, jak media doniosło o jego romansie. Według informacji dziennika Fakt poseł miał proponować młodej kobiecie także stanowisko w PKN Orlen. Poseł Stanisław Pięta zasiadał również w komisji do spraw służb specjalnych. Decyzja, kto go zastąpi, jeszcze nie zapadła. Do 109 wzrosła liczba ofiar niedzielnego wybuchu wulkanu Fuego w Gwatemali. Około 200 osób uznaje się za zaginione. Akcja ratowników jest utrudniona ze względu na lawiny błota i popiołu. Z domów ewakuowano 12 tysięcy osób. Ponad 3 tysiące przebywa w tymczasowych schroniskach. Była to największa erupcja wulkanu ognia od 40 lat. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. No i oczywiście jak tam z tą pogodą, popatrzmy. Najpierw powiem, że słońce wzeszło o 4:16, a zajdzie o 20:53. Długi dzień. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej części kraju od Dolnego Śląska po Zamojszczyznę możliwe przelotne opady deszczu, czasami grad. No i temperatura w paru miejscach wybranych. W Gdańsku 25 stopni, w Białymstoku i Katowicach 26, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz, Rzeszów i Katowice 27, w Kielcach i Łodzi 28, a w Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu i Wrocławiu 29. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze. Ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Marzysz o wakacyjnym relaksie? Naturalnie, że tak. Teraz w drogeriach Hebe produkty naturalne i spa aż do 50% taniej. Promocja trwa do 13 czerwca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Marian? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 złotych. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, i mam przed sobą prasę kolorowawą, tak z dystansem do tego podchodzę, bo nie ma takiego nagromadzenia interesujących wiadomości ze świata, no wiadomo jakiego, celebryckiego. No tam różne rozwody, jakieś takie rzeczy, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ceny paliw jeszcze wyższe, no to nie jest celebrycka właściwie sfera. Tak napisane jest, że mają być, bo jakiś nowy podatek. Ale jest jedna wiadomość, tylko naprawdę nie potrafię powiedzieć, czy to jest wiadomość dobra, czy niedobra. Na pewno dramatyczna, na pewno nie wszyscy się tego spodziewali. I wydaje mi się, że jeśli ktoś w tej chwili nie słucha tej audycji, to ci, którzy słuchają, powinni to zapamiętać i przekazać innym, żeby ta wiadomość nie utonęła w oceanie innych bezwartościowych, bo to jest coś naprawdę, ja przynajmniej jestem zaskoczony. Proszę Państwa, siwiec już się nie rozbierze. One, two, three, four. Got me so afraid. That's why I got to get away. I've been eating at the tables with the sinners, and I got to get away. I've been eating at the tables with the sinners, and I got to get away. Well, it's got me so afraid. That's why I got to get away. My daddy said that before I could walk, well, I could put new rock and roll. He never said that before I could rest, I'd have to learn to save my own. Of my malignant shame, feed my warnings, all those led astray. Dreams are cunning and sadistic, always ready to betray. Oh, it's red tag. Oh, it's red tag. Oh, it's red tag to be true. Oh, it's red tag. Oh, it's red tag. Oh, it's red tag to be true. Oh, it's red tag. Oh, it's red tag. Oh, it's red tag to betray. Oh, it's red tag. Oh, it's red tag. Oh, it's red to betray. Otrzymałem wiadomość pochlebną od pana Jarka i podzielę się z państwem, bo lubię być chwalony, a pan Jarek pięknie to ujął. Napisał, że jestem człowiekiem renesansu i potrafię wszystko. I komputer ogarniam, i na pogodzie się znam, i jeszcze do tego na zegarku. No chyba jestem wzorem do naśladowania. za 15 minut siódma. Poeta Janek jest na bieżąco, najwyraźniej słucha audycji, odnosi się do wszystkiego, co tu się dzieje. No i napisał taki króciutki wiersz podsumowujący opinię na mój temat i wiadomość plotkarską. Oto wiersz. Człowiek renesansu, czyli odrodzenia, lecz decyzji siwiec wcale to nie zmienia. No proszę i do Rymu, i zwięźle, bardzo ładnie. Proszę Państwa, wspominałem, czytając prognozę pogody, że mamy długi dzień, bo słońce zeszło wcześniej, a zajdzie później. No i na ten temat wypowie się dr Andrzej Kruszewicz. Darek Pieruch zapytał pana doktora o to, jak ptaki, właśnie co one porabiają w czerwcu, bo jest po prostu dłuższy dzień. Przed nami taki czas, kiedy są najdłuższe dni i najkrótsze noce. Kiedy ptaki śpią, kiedy noc trwa parę godzin? No niektóre nawet w nocy śpiewają jak kopciuszki czy kosy, ale posłuchajmy tego, co się dzieje w południe. W południe jest cisza, siesta. Nikt nie żeruje, nikt nie karmi dzieci, nikt nie śpiewa, jest cisza. Czasem coś tam, jakiś sznadelek, tam coś po pitafonii, czy tam pierwiosnek, ale ogólnie nikt nie śpiewa. W południe jest siesta. I tego trzeba się trzymać. Trzeba brać wzór z ptaków. Ale w jaki sposób nadrabiają te braki snu? Bo przecież siesta chyba nie wystarczy. No myślę, że jeżeli to jest takie, bo to mniej więcej w południe ta siesta wypada między 12 a 14, może czasem 15, no to jest jednak taki czas na solidną drzemkę i odpoczynek. Ten głęboki sen to pewnie potem znowu w nocy, a ta siesta jednak daje im wytrwanie, daje im siłę i energię do tego, żeby po południu jeszcze zadbać trochę o potomstwo. Znaczy podczas takich najdłuższych dni, najkrótszych nocy ptaki do oporu starają się ten dzień wykorzystać i nie wiem, żerują, robią cokolwiek do zachodu słońca, czy idą spać wcześniej? No więc w naszym klimacie ptaki jakby rzeczywiście szanują noc. I nie jest to tak, jak jest na przykład w Skandynawii, że jest jasno cały dzień, ale ptaki trzymają rytm tak, jakby była noc. A chociaż jest bardzo widno i można czytać gazetę w środku lasu. Tam jednak ta cisza jest, cisza nocna i wszystkie ptaki tego przestrzegają. U nas ptaki starają się dzień maksymalnie wykorzystać. Na godzinkę przed zmierzchem już jest taki spokój i właściwie ale od świtu, od bladego świtu już wszyscy są w nachodzie. Już jest spijanie rosy, szukanie pokarmu, jakieś tam sprawy porządkowe, codzienne. Także wszystko rano się najintensywniej dzieje. Później jest właśnie siesta, po południu jeszcze dokarmienie piskląt. Ale tak na godzinkę przed zmierzchem już zaczyna się taki spokój. Już wiele ptaków znika. Już się tam układają do snu. Po co wstawać o 4 rano, skoro dzień i tak długi, no można byłoby sobie te 2 godziny dłużej pospać. Jeżeli ma się głodne pisklęta w gnieździe, to nie ma takiej opcji, żeby pospać, bo one są zwyczajnie głodne. Jak będą za głośne, to drapieżnik je usłyszy, więc byłoby to niebezpieczne, więc trzeba jak najszybciej zaspokoić ich głód, samemu też podnieść coś, zaznaczyć terytorium, wszystkim powiedzieć, że się przenocowało szczęśliwie, więc ranne wstawanie jest bardzo ważne. Ogólnie u ptaków jest taka zasada jak w wojsku, że rządzi ten, kto wcześniej wstaje. Z tego wynika, że ja rządzę i Zosia Kruszewska rządzi i Halinka Wachowicz przynajmniej w piątki, bo wstaliśmy bardzo wcześnie. Across the floor, her lips and thighs are plump with red disguise. Yes, she knows what she's looking for. Just run fast as you can, 'cause she dressed to kill with her sights set on your man. She got her baby eyes on your man. Get that certain kind of guy. Mm-hmm. side. Your jealousy will leave him all but gone. Baby, I've already won. Y'all know. Jako człowiekowi renesansu rzucono mi właśnie wyzwanie. Brzmi ono tak. Czy potrafię jednocześnie rzuć gumę i jechać windą? Muszę się zastanowić. Na razie nie odpowiem na to pytanie. If it wasn't for the beans that come out the can, a lot of peas, hunk of beef, the rice and the spam, milk and bread at the grocery store, I tell you I couldn't eat no more. 'Cause let me tell you, my wife, she can't cook. If I thought she could read, I would buy her a book. But she knows how to do with the fuss and bother. She don't even know how to boil hot water. Let me tell you what we had last night on the dinner table. A can of green beans, cold spinach and tomato. The nasty cup I say you ever wanna see. She was trying to feed it to me. Let me tell you, I think woman is a downright lazy. I hear her sister come with cold cuts and gravy. My cold cuts and gravy in a one big bowl. I thought I'd choke for got through, and she said, eat it up, eat it all up. What you say? Eat it up, eat it all up. Whoa. Eat it up, eat it all up. Well, I guess I'm gonna heat the slop in your way. luckiest old man in the world. But I gotta love her, cause I've got no friends. Oh, here she comes with red beans and onions again. And she said, eat it up, eat it all up. What you say? Seven, six, five, four, three, two, one more time. Come on. His wife, she can't go. Early in the morning. His wife, she can't go. His wife, she can't cook. Well, cook them clean, clean them clean. Put them in a pot and let them steam. Come on. Eat it up, eat it all up. What you say? And I'm about to die, come on. His wife, she can't cook. Hey, baby. His wife, she can't cook. Ooh. His wife, she can't cook. Well, cook them clean, cook them clean. Put them in a pot and let them steam, come on. Eat it up, eat it all up. What you say? Eat it up, eat it all up. Ooh. Eat it up, eat it all up. Call for the doctor, you wonder why. Just ate them beans and I'm about to die, come on. Autopromocja. Zakłada garnitur, by bronić się przed światem. Krawat daje mu poczucie bezpieczeństwa. Sam o sobie mówi tak: jestem sztywniakiem. Poza tym chciałbym być skromny, bo pyszałkowaty już jestem. I nie cierpię nieśmiałości, walczę z nią wściekle. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity reżyser Krzysztof Zanussi. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Sony 55 cali 4K Ultra HD, za który zapłacisz 2612,40 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dokąd pędzi światło? Dlaczego Ziemia się trzęsie? Co jest szybsze, oko czy ręka? Przyjdź i sprawdź podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Ruch. Sobota, 9 czerwca od godziny 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W Volvo nie musisz wybierać pomiędzy wyglądem a charakterem. Z pakietem R-Design połączysz styl i sportowe wykończenie z wyjątkową dynamiką podczas jazdy. Teraz Volvo XC60 z pakietem wyposażenia R-Design w ofercie specjalnej. Zapytaj dealera o ofertę i zyskaj nawet 25 000 zł. Żegnamy reklamy.